Polska Muzyka, Empik i Multikino. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 października, jest 9. Małgorzata Majgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie Politycy w Akcji, czyli ostatnia niedziela z konwencjami przed wyborami samorządowymi. Ponad 20 osób zatrzymanych po Marszu Równości i kontrmanifestacji w Lublinie i minister Czaputowicz na rozmowach w Londynie. Za tydzień będziemy wybierać prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, a także swoich przedstawicieli do sejmików wojewódzkich. Dziś ostatnia niedziela z konwencjami wyborczymi. Politycy Prawa i Sprawiedliwości będą w Krakowie, Koalicji Obywatelskiej w Legnicy, ugrupowania Kukiz 15 oraz SLD Lewicy Razem w Warszawie. Wczoraj w Świętokrzyskiem prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówił, że jednym z głównych zadań jest odsunięcie PSL-u od władzy w samorządach. Z kolei premier Mateusz Morawiecki w Kielcach przekonywał, że Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje najlepsze tradycje ruchu ludowego i walk o niepodległość Polski. Natomiast ci inni, którzy mienią się ruchem ludowym, nie reprezentują tych tradycji. Celem politycznym PiSu jest eliminacja PSL-u. Tak komentował to w Częstochowie prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Po raz kolejny są powtarzane oszczerstwa, kalumnie na nasz temat. Mówił lider PSL-u, zapewniał, że ludowcy nie dadzą sobie odebrać tradycji i kultury ludowej. Będą bronić dobrego imienia Polski, Polaków i PSL-u i walczyć o prawdę. 8 policjantów zostało niegroźnie rannych podczas zabezpieczania Marszu Równości. Wczoraj w Lublinie zatrzymano 21 osób. 16 z nich będzie doprowadzonych do prokuratury. Informuje policja. Marsz Równości usiłowali blokować jego przeciwnicy. Wielu z nich zachowywało się agresywnie. Policja użyła pałek, a także gazu łzawiącego i armatki wodnej, aby przerwać blokowanie marszu i ochronić jego uczestników. W stronę policjantów leciały kamienie, petardy, butelki. Rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie Renata Laszczka-Rusek powiedziała dzisiaj Polskiej Agencji Prasowej, że 8 policjantów po zabezpieczaniu Marszu Równości trafiło do szpitala na badania. Doznali na ogół niegroźnych urazów kończyn po tym, jak kontrmanifestanci rzucali w policjantów różnymi przedmiotami, między innymi kamieniami. Szef polskiej dyplomacji na nieformalnych rozmowach w Londynie, Jacek Czaputowicz, spotka się ze swoim brytyjskim odpowiednikiem oraz ministrami spraw zagranicznych 8 krajów, w tym Grupy Wyszehradzkiej. Adam Dąbrowski. Hrabstwo Kent, około 50 km na południe od centrum Londynu. Tu nieformalne rozmowy szefów MSZ Polski, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Tematy? Według polskiego MSZ to bezpieczeństwo w regionie euroatlantyckim, a także stosunki Unii z globalnymi partnerami, takimi jak USA. Oświadczenie rządu brytyjskiego dodaje do tego jeszcze jeden temat, broń chemiczną i skuteczniejszą walkę z jej używaniem. Tu kontekstem są ataki w Syrii, ale także wydarzenia w Salisbury i otrucie Sergeja Skripala. Szef brytyjskiej dyplomacji Philip Hammond podziękuje ministrom spraw zagranicznych za ich wsparcie i determinację, by zakończyć na dobre używanie broni chemicznej. Czytamy w oświadczeniu brytyjskiego MSZ, przesłanym m.in. Polskiemu Radiu. Potem ministrowie udadzą się razem do Luksemburga. W poniedziałek zaplanowano tam posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej. A dziś w sali kawiarnianej polskiego kościoła na londyńskiej Devonii minister Czaputowicz spotka się z polskimi dziennikarzami. Z Londynu Adam Dąbrowski. Stawką tego meczu jest utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów. Wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra na Stadionie Śląskim z Włochami. W pierwszym meczu z Włochami w Bolonii był remis 1-1. Potem przyszła porażka z Portugalią 2-3. Z mistrzem Europy przegrali także Azzurri. To będzie decydujące starcie, które może zdecydować o spadku lub pozostaniu w najwyższej dywizji. Więc motywacji na pewno nie zabraknie, przekonuje Wojciech Szczęsny, który dziś zagra między słupkami. Ambicja nie pozwala, żeby ten mecz przegrać, więc na pewno damy się wszystko, żeby wygrać mecz i w tej dywizji najwyższej zostać. W pełne zaangażowanie piłkarzy wierzy także selekcjoner Jerzy Brzęczyk. Ja nie wyobrażam sobie, żeby zawodnicy, którzy są powołani do reprezentacji Polski i wychodzą na mecz towarzyski czy mistrzowski, w jakiś sposób trzeba ich dodatkowo motywować. Oczywiście to jest bardzo świadoma grupa, zdająca sobie sprawę z tego, jak ciężkie spotkanie nas czeka tutaj w Chorzowie. Początek meczu na Stadionie Śląskim o 20:45. Chorzów, Adam Malecki. Teraz krótki wypad w Bieszczady. Warunki wręcz idealne na górską wyprawę. Nie za gorąco, nie za zimno. Piękne widoki, słońce. Najbardziej uczęszczane szlaki to jest Połonina Wetlińska, Tarnica, Połonina Caryńska. Informuje dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR-u Paweł Szopa. I na koniec jeszcze Ogród Światła przy Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Znów można tam oglądać jesienno-zimową wystawę plenerową, na której 500 tysięcy kolorowych diod ułożonych w różne kształty rozświetla królewskie włości. Jest też nowość, muzyczny Ogród Marzeń na Tarasie Dolnym z muzyką Vivaldiego i Czajkowskiego. Można naprawdę poczuć się jak na królewskim dworze, zapewnia dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis. Ożywiliśmy muzeum poza sezonem turystycznym, czyniąc w tym bezsezoniu sezon. W ubiegłym sezonie do Królewskiego Ogrodu Światła w Wilanowie zajrzało ponad 400 tysięcy gości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poranek chłodny, od 4 do 12 stopni, ale w ciągu dnia się ociepli i będzie od 19 stopni w Suwałkach i Zakopanem do 22-23 w głębi kraju i 24 we Wrocławiu. Wszędzie dużo słońca. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup najnowszą odsłonę kultowej gry Call of Duty Black Ops 4 na PlayStation 4 za 269 zł i walcz o przetrwanie w trybie Battle Royale. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pobierz nową aplikację Empik i skorzystaj z super oferty. Tylko do wtorku kosmetyki do makijażu L'Oréal Paris w promocji 2 za 1. Kup w aplikacji dwa produkty L'Oréal Paris, a drugi dostaniesz za 2 grosze. Zamów z darmową dostawą do salonów Empik. Telewizja tam, telewizja tu, internet tam, internet tu, telefonia tam, telefonia tu. Tam i tu. To oferta domowo-mobilna od Wektry, w której rozmowy i SMS-y bez limitu, 6 giga internetu mobilnego oraz HBO GO masz tylko za 45 zł. A dla obecnych klientów jeszcze taniej. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601-601-601. Wektra, tam i tu. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie www.wektra.pl, infolinii w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Que eu era só e não tinha amor nenhum. Meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum. Meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. Depois veio você, o meu amor número um. E o meu coração foi se abater. Depois veio você, o meu amor número um. E o meu coração foi se abater. Dzień dobry, Franku, poranku. Witamy bardzo serdecznie. Przede wszystkim kogo? Mnie. I mnie ciebie też. I ciebie też. A ja myślałam, że jeszcze kogoś. Panią Kasię. Ach, tam naszych zagadkowych? Słuchaczy. Słuchaczy, rzecz jasna. No i teraz mogę powitać panią Alicję. Dzień dobry. Panią Kasię, dzień dobry. Dzień dobry. Co sprawia wam największą frajdę w niedzielę o poranku? Zabawa. O nie. Spanie. Nie, przychodzenie tu. Nie o, dziękuję ci bardzo. A mi spanie i przechodzenie tutaj do pani Kasi. To tym bardziej bardzo ci dziękuję, że jesteś, dlatego że no, musiałaś pokonać te sny i to wszystko, co a też nie chciałam się odbudzić. Nie pozwoliło ci pewnie stać. No, ale jeszcze lubię przychodzić, że aż stałam. A lubicie zagadki? Tak. To będzie zagadka pierwsza. Podpowiedź numer jeden. Świetnie. A brzmi ona tak. Może być duża, ale może być też malutka. Jednak zawsze mieści się w naszej dłoni. To śliwka. Mysza. Jej łacińska nazwa i nazwa naukowa zarazem to Pyrus. W języku niemieckim bohaterka naszej zagadki nazywana jest Birne, a w hiszpańskim Pera. Pochodzi z Eurazji. Jej pierwsze odmiany rosły najprawdopodobniej około 3000 lat temu w Persji. Potem przez Armenię i Azję Mniejszą nasza bohaterka trafiła do Grecji, a z Grecji trafiła do Rzymu i tam stała się bardzo popularna. Rzymianie dochowali się aż 40 jej odmian. Może być 40. Zielona, żółta, czerwona, a także brązowawa. Jest bardzo delikatna. Nie warto trzymać jej zbyt długo, bo się zepsuje. Teraz uwaga. Ten owoc jest aromatyczny. Gdy jest dojrzały, jest słodki. Kompot z niego to pycha. Jest bardzo zdrowa. Często polecano osobom, które cierpią na nadciśnienie. No to jeszcze tak. W południowo-wschodniej części Azji są dwa gatunki bohaterki naszej zagadki, które są wiecznie zielone. Co ci przychodzi do głowy? Mi herbata. Po pierwsze, czy herbata jest owocem? Nie, nie. Po drugie, co ci przychodzi do głowy? A wszystko ci może do głowy przyjść. Orzechy. Orzechy to nie są orzechy. I trzecia szansa ostatnia? Śliwka. Nie, to nie śliwka. To chyba najbliżej prawdy jest ta śliwka właśnie. Kasia już wie, kiwa głową, to jeszcze dajmy szansę pani Krystynie Sienkiewicz, a potem okaże się, czy Kasia ma rację. Za takie klapsy, niam, niam, nikt się nie gniewa. Słodziutkie klapsy z owocowego drzewa. No ja zapewniam was, że bohaterka naszej zagadki nie ma wiele wspólnego z pewną tajemniczą, zagadkową Celestyną. Jestem cebulą Celestyną, a cebule z tego słyną, że gdy na plastry kroisz je, z oczu łezki leją się. Jestem cebulą Celestyną, a cebule z tego słyną, że gdy na plastry kroisz je, takie klapsy, niam, niam, nikt się nie gniewa. Słodziutkie klapsy z owocowego drzewa. A wcześniej Joanna Kołaczkowska i cebula Celestyna. Czy cebula Celestyna jest bohaterką naszej zagadki? Ja nie wiem, bo ja nic nie wiem. Nie. Jak to temacie. Nic nie wiesz, ty bardzo dużo wiesz. Nie. Jak to nie? No Kasiu, nie. Ty myślisz, że ananas pewnie. Tak? Tak. Ha, a gdybym ci powiedziała, że nie masz racji. No, no i co? Czy panienki lubią kompot? Lubię. Tak. A z czego kompot można zrobić? Z wiśień. Z wisien? Z wiśni, jeśli już. I z czego jeszcze? Ze śliwek też. Ze śliwek. Z jabłek. Z gruszek. I stop. Z gruszek. No właśnie. Brawo. A ja myślałam, że to ananas, ale widziałam, że to gruszka. Co znaczą takie zdania? Obiecywać gruszki na wierzbie. Tu ja nic nie wiem. Znowu nie wiesz? Nie. Przetłumaczę to. Nieraz tak się mówi. O, on obiecuje jej gruszki na wierzbie. Czyli? Czyli obiecuje się coś, ale nikt nie myśli, że to będzie prawda i że ktoś dotrzyma. Niestety niektórzy myślą i wtedy się nabierają. Czyli składać obietnice bez pokrycia, deklarować coś, czego nie można spełnić, tak? Mhm. Czyli na przykład jakbym powiedziała pani, że przyciągnę pani tutaj na przykład jakąś gwiazdę spadającą, a tak naprawdę tego się nie da zrobić? A ja wierzę w to, że dzieci potrafią wszystko zrobić. Więc... Dokładnie, Aluk. Nie można tak. A nie zasypiać gruszek w popiele. Czyli nie zasypać starych rzeczy? Takich rzeczy, nie zasypywać starych... Nie zasypiać gruszek w popiele. To jak źle słyszysz. Nie. Czyli... Nie chować tam gdzieś w tyle swoich ważnych wspomnień. Nie przegapić czegoś ważnego, być czujnym i nie marnować czasu. To teraz poproszę o kompot z gruszek, wygodny fotel, może jakiś miękki jesienny szal, ponieważ... Jest jesień. I ponieważ... Będą poczytajki czy Tadeusz. Brawo, nadciągają już nasze... Poczytałki Tadeuka. Poczytałki Tadeuka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. Ależ ja was dzisiaj zainteresuję tymi książkami, że ho, ho, ho, pewność mam. Ta-dam. A ja już widzę. Co to jest? Moją ulubioną książkę Młodych Buntowniczek. Opowieści na dobranoc Młodych Buntowniczek to jest część druga. O pierwszej już w zagadkowym studium mówiliśmy. Druga, świeżutka, pachnąca drukarnią. Francesca Cavallo, Elena Favilli. A w środku możemy znaleźć niesamowicie Coco ciekawą Chanel. Opowieść o pani Agacie Christie. Czy kiedyś słyszałyście ja to nazwisko? Nie. Posłuchajcie, była raz sobie dziewczyna, która miała upodobanie do pisania. Czyli pisała wiersze, romanse, opowieści kryminalne, listy. Próbowała wszystkiego. Najbardziej pragnęła zostać zawodową pisarką. O tym marzeniu opowiadała swojemu psu. Gdy wyprowadzała go codziennie na spacer. Ilekroć zachodzili w jakieś nowe rejony, Agata widziała w nich miejsce akcji kolejnej opowieści, a gdy się na kogoś natykali, zadawała sobie pytanie, czy ta osoba nadawałaby się na postać literacką. Agata posyłała swoje opowiadania do redakcji czasopism, ale stale je, co robiono? Nie przyjmowano. Odrzucano, jasne. Sterta listów odmownych rosła, ale ona wcale się nie poddawała. A że była molem książkowym, czyli kim takim? Takim ktoś, kto bardzo lubi czytać książki i bardzo dużo ich czyta. I szczególnie upodobała sobie historię z dreszczykiem. No to napisała własną opowieść detektywistyczną. Opowieść ta w końcu odniosła potężny sukces i zapoczątkowała niewiarygodną karierę młodej pisarki. I teraz uwaga, jej książki sprzedawały się w ponad miliardowym nakładzie i zostały przełożone na ponad 100 różnych języków, dzięki czemu Agatę okrzyknięto najbardziej poczytną autorką wszechczasów. Jaka lekcja z tego płynie? Że nie można się poddawać. Jasna sprawa, zaufać sobie i swojemu talentowi, a każdy jakiś talent ma. Prawda to? Tylko jeszcze jak na przykład, jeśli ktoś myśli, że nie ma talentu, to przecież ma i talent, tylko jeszcze go nie wie, że ma taki talent. Święte słowa, proszę pani. Teraz będzie o kimś, kto był, bo już nie ma wśród nas tej osoby, przepięknym człowiekiem, przepiękną kobietą. Audrey Hepburn, aktorka. Uwaga, ciekawe. Uwaga. W Holandii żyła kiedyś mała dziewczynka o imieniu Audrey, która jadła tulipany. Nie żeby szczególnie lubiła jeść tulipany, ale była zwyczajnie głodna. Podczas II wojny światowej w Holandii nie żyło się łatwo. Na stole ciągle brakowało jedzenia i dziewczynkę często bolał z głodu brzuch. Cebulki tulipanów nie należały do smacznych, ale przynajmniej pozwoliły jej utrzymać się przy życiu. Kiedy Audrey dorosła, przeprowadziła się do Anglii i została aktorką filmową. I wtedy, wiecie co wtedy się stało? Świat zaczął podziwiać jej urodę, jej talent, jej pełną wdzięku sylwetkę, zachwycać się nią, padać na kolana. Potem były bardzo słynne filmy, ale Audrey ciągle myślała o tych dzieciach głodujących, biednych, o tych dzieciach, no jednym z nich kiedyś ona sama była i pomyślała sobie, że zacznie im pomagać, aby już żadne dziecko na świecie nie musiało jeść. Czego? Tulipanów. Cebulek tulipanów. Przepiękna historia. To jeszcze cytat, jej słowa. W miarę jak człowiek dojrzewa, przekonuje się, że ma dwie ręce. Jedną do pomagania sobie, a drugą do innych. Do pomagania innym. Myślę, że warto zapamiętać to zdanie sobie na całe życie. Następna historia na dzisiaj, zobaczcie. Ojejku, jaka słodka. Siedem księżniczek. Siedem księżniczek, Smiliana Ko. Jak cyfra wskazuje, siedem sióstr. Które była siostra pewnie. Liczydia, księżniczka. O. Melodia, Igiełka, Dalia, Otylia, Leonia, Tycjanna. To chyba już siedem? Siedem. Wszystko robiły razem. A czemu Kochały Otylia? Się bardzo. A zaraz ci powiem, dlaczego Otylia mogła pływać bez końca. To taka inspiracja naszą słynną pływaczką Otylią Jędrzejczak. Chyba nie, bo to jest książka, która przywędrowała z wielkiego świata do nas. W każdym razie wszystko robiły razem, bardzo się kochały i cały pałac tętnił życiem. I słychać było zewsząd ich radosny śmiech. Śmiech. Śmiech. pewnym momencie się pokłóciły. Pokłóciły się. O nie. Wiecie, co się stało? Każda zamieszkała w innym pałacu. Każda mieszkała osobno, było smutno, szaro i źle. I nawet nie było słychać ich kłótni, które nawet jeżeli się kłóciły, tak troszkę się kłóciły, to było to lepsze od tej strasznej ciszy i tej strasznej samotności. I pewnego dnia stało się tak, że jedna z nich złożyła bardzo precyzyjnie, powolutku samolot z papieru i wysłała do którejś z sióstr. Potem to samo zrobiła kolejna i kolejna i kolejna. No i okazało się, że to była taka nić porozumienia. Taka nić, która połączyła je na nowo. No i zapamiętały sobie do końca życia, że jeśli się kłócić, to na chwilę, bo potem trzeba się pogodzić, żeby już nigdy życie nie było szare i żeby nie być samotnym. Historia obrazów dla dzieci zilustrował tę historię Ross Blake, a wymyślił, napisał David Hackney, wybitny artysta. No, wspomógł go Martin Gayford. I teraz, kiedy otwieramy tę książkę, to dowiadujemy się, że historia obrazów rozpoczęła się w jaskini, ale kończy się na iPadzie. I autor pisze tak, lubię bardzo wyobrażać sobie, że tej osobie, która po raz pierwszy rysowała zwierzę, w jaskini przyglądał się ktoś inny, a kiedy zobaczył to samo stworzenie znowu na żywo, widział je już nieco dokładniej. Kiedy tworzymy obrazy, musimy uważnie patrzeć. Ten, kto około 17 tysięcy lat temu namalował byka na ścianie jaskini w Lascaux, w południowo-zachodniej Francji, najpierw musiał się mu bardzo uważnie przyjrzeć. W tej książce możemy przeczytać także to. Wspaniały portret Monalizy to jeden z pierwszych, w których pojawiają się bardzo delikatne cienie. Ta twarz jest cudownie oświetlona. I ostatnia opowieść z tej książki? Świetna! Pan Dawid pisze tak. Uważam, że wspaniałym artystą amerykańskim był Walt Disney, bo kto stał się największą gwiazdą lat 30. i 40. XX wieku? Myszka? Miki. I kaczor? Donald. Są gwiazdami do dzisiaj. Jeżeli chcielibyście obejrzeć film Pinokio na przykład, kolejny film znakomity Walta Disneya, tak klatka po klatce, to można przyjrzeć się niesamowitej sekwencji obrazów, kiedy Pinokio i Geppetto trafiają do brzucha wieloryba. Rozpalają tam ogień, żeby wieloryb, co zrobił? No, oddał gazy, można powiedzieć. Pęknął po prostu. A potem następuje cudowna scena, jak z tego brzucha wylatują. Wieloryb rusza za nimi, a oni uciekają na tratwie w burzy, aż w końcu morze wyrzuca ich na plażę. Dalej pisze autor tej fenomenalnej książki. Zdziwiłem się, gdy zobaczyłem, jak to zostało zrobione. Są tam fragmenty, te z białą pianą morską i grzybami fal, które wyglądają jak chińskie malarstwo i drzeworyty japońskie. Animatorzy Disneya musieli wcześniej dobrze je poznać. Zdjęcia wody też pewnie przestudiowali. Kiedy Pinokio i Geppetto lądują na brzegu, woda zamienia się w bąbelki i wsiąka w piasek. To jest po prostu fantastyczne, tak pisze autor. A ja polecam z całego serca tę książkę, nie tylko zagadkowym młodszym słuchaczom, ale także starszym, bo w bardzo przyjemny sposób można poznać historię tworzenia obrazów. A to jest bezcenna wiedza i każdy tę wiedzę powinien posiąść. Thank you. David Rottenberg, jego utwór przepiękny, w którym solistami są wieloryby. Wy chyba znacie tę historię, kiedy David Rottenberg nad brzegiem oceanu buduje studio nagrań, gra przepiękną muzykę swojego autorstwa oczywiście i czeka na solistów i przypływają. W pewnym momencie wieloryby, humbaki, orki, delfiny, no i właśnie nagrywa takie płyty. A w naszym studiu pierwszy gość, kto taki? Tomek, pan Tomek, a dalej nie wiem. A skąd wiesz, że pan Tomek? No bo mówił. A bo mówił pan Tomek. A ja powiem tak, pan Tomasz Madej z Muzeum Azji i Pacyfiku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, witam tutaj drogie koleżanki. Wiecie, to jest bardzo ryzykowny temat. Myślę, że w niewielu audycjach radiowych adresowanych do dzieci ten temat jest poruszany, ale ja mam taką wielką przyjemność bardzo często odwiedzać przedszkola, rozmawiać z dziećmi. Coraz częściej pojawia się takie pytanie. Proszę pani, po co ten tatuaż? Dlaczego ten tatuaż ma sąsiad, sąsiadka, mama, tata? Naprawdę dzieci pytają o tatuaże. A pan, proszę, powiedzcie, jak pan wygląda? Ma całe ręce w tatuażach. Cały tak jak Mały. Tak samo jak Mały. Mu się rodził nowy tatuaż, jak miał nową historię. Dokładnie. Myślę, że też czasami tak jest z ludźmi, prawda? Jeżeli coś się wydarzy takiego fantastycznego w życiu, to możliwe, że naniosą to sobie na skórę, prawda? Jeśli nie myślić o tym. Tak, ale ja nie chcę mieć tatuaża. Ja wracając do pani pytania, to rzeczywiście, no, ja mam córkę Darię 8 lat, Jaś 5 i ilekroć tak naprawdę, znaczy ja już nie wzbudzam takiej fascynacji najmłodszych, jak było jeszcze kilka lat temu, ponieważ większość rodziców ma tatuaże. Czym są tatuaże? To tak najlepiej przyjść i zobaczyć samemu, bo już dzisiaj tak na stadionie Pepsi Arenie odbywa się warszawski konwent tatuażu, gdzie ja prowadzę zajęcia skierowane dla najmłodszych. Ale po co te zajęcia? Po co w ogóle dzieciom o tym opowiadać? Któż miałby opowiedzieć im o tym świecie, który się bardzo szybko zmienia? Myślę, że warto jest, żeby dowiedziały się, czym może być tatuaż i dlaczego ludzie sobie go tatuują. A dlaczego ludzie robią tatuaże? I rzeczywiście dlaczego, z jakiego powodu coraz więcej wśród nas pojawia się osób dorosłych, zaznaczmy, bo to jest adresowane i przeznaczone tylko dla osób dorosłych. Oczywiście. Coraz więcej osób dorosłych, które mają, no powiedzmy, ozdobione, tak, ciało, wytatuowane ciało. Znaczy, no myślę, że to jest takiej naturalnej potrzeby, która gdzieś jest w nas od początku naszego istnienia. Tatuaż występował na każdym kontynencie. W Polsce nie ma długiej historii, dlatego tutaj jest ważne, aby tutaj na gruncie polskim opowiedzieć o tym. Ja prowadzę badania w Azji i tam jeżdżę do miejsc, w których ten tatuaż ma najdłuższą historię i dzięki temu troszeczkę więcej jak gdyby rozumiem o potrzebie tatuowania tej współczesnej. I muszę wam powiedzieć, że dopiero tak naprawdę do 18 roku życia można sobie zrobić tatuaż, więc przed wami dużo czasu, żeby sobie jeszcze przemyśleć, czy na pewno chcemy mieć ten tatuaż. Przecież to jest do końca życia. Bardzo trudno jest wyrobić tatuaż. Bardzo trudno jest. Ja nie chcę tatuaża, dlatego że jak będę na przykład teraz chciała mieć taki tatuaż i sobie naprawdę go wytatuuję tak, że będzie mi boleć i później nie będę chciała mieć tego tatuaża i będzie no mi i co wtedy godzić. Zrobić, prawda? Właśnie. A nie no da więc, się go zmyć już. Więc jeżeli byś chciała w ogóle kiedykolwiek mieć tatuaż, trzeba długo o tym pomyśleć, prawda? Nie można nagle z dnia na Dokładnie. Dzień zadecydować, chcę mieć to, bo po dwóch dniach jak nam się zmieni, to co będzie? Nic. Ale wiecie, co mnie najbardziej fascynuje w tym, bo to jest jakaś opowieść, to jest trochę tak, jakbyśmy otworzyli książkę i wędrowali tropem tatuaży i dowiedzieli się na przykład, że marynarze kiedyś właśnie rozmawiali ze światem przy pomocy swoich tatuaży, bo okazywało się, słuchajcie, że jeżeli taki marynarz wytatuował sobie jaskółkę, to oznaczało tyle, że przepłynął 5000 mil. A kiedy wytatuował sobie statek, to oznaczało, że opłynął przylądek Horn, co nie było proste, zwłaszcza w odległych czasach. A kotwica oznaczała tyle, że przepłynął cały Ocean Atlantycki. To jest fascynujące, że dzięki temu, tym takim ilustracjom, obrazkom, też można tak nazwać tatuaż, dowiadujemy się wiele o Azji sprzed wielu lat, skąd tatuaż się wywodzi. W tamtych czasach, żeby mieć tatuaż, trzeba było sobie na niego zasłużyć, tak? To nie była kwestia, że mam pieniążki i sobie zrobię tatuaż, tak jest dzisiaj. Trzeba jak było odznaczenie na niego... troszkę, tak? Poniekąd tak, on spełniał różne funkcje, a marynarze tak naprawdę nauczyli się tatuowania podczas swoich podróży, nie oglądając siebie nawzajem, tylko odwiedzając inne kraje. I w ten sposób tatuaż powrócił do Europy po wyprawach Jamesa Cooka. Pierwszy raz rozmawiam na ten temat z wami i ze specjalistą w tej dziedzinie, ale myślę sobie, że nie warto uciekać od takich tematów, które wydają się niełatwe, a nawet i kontrowersyjne. Kontrowersyjne, wiecie, co to znaczy? To jest takie niepewne. Tak, że tak nie do końca wiadomo, czy rozmawiać, czy nie, ale chyba najgorszą sprawą świata to jest temat tabu. Bo dzieci wszystkie tematy tabu, o czym nie wypada rozmawiać, nie można rozmawiać, jest taki cichy zakaz społeczny, ale dzieci genialnie rozbrajają każdy temat tabu. Ja tylko dodam do tego, to, że jak gdyby nie chcemy i nie rozmawiamy z dziećmi, pokazujemy innych kultur, my musimy edukować, musimy po prostu opowiadać. Coraz więcej osób, kiedy kończy 18 lat, chce zrobić tatuaż. I z czym oni mają przyjść? Co oni wiedzą? Chodzi o to, żeby spotkali się z osobami, żeby porozmawiali, żeby się dowiedzieli, u kogo można się tatuować, że to trzeba na całe życie. Dlatego w Muzeum Azji i Pacyfiku mamy specjalne warsztaty. Przychodzą na nich, wcześniej przychodzili gimnazjaliści, teraz licealiści. Chodzi o to, żeby poznali ten świat, poznali, czym jest pigment i dlaczego ludzie od samego początku wprowadzali go po skórę. Tak jak było w przypadku kogo? Zwajany? Małego. A powiedzcie mi, jakie historie Mały miał na swojej skórze. Pamiętacie? Swojej skórze miał... On miał pierwszą historię, która mi wypadła na ciele. To była wtedy, kiedy jego mama i jego tata wyrzucili go na morze. Tak. I on miał jeszcze mini siebie, który chodził mu po całym ciele. Właśnie. A potem dostał tatuaż, który przedstawiał, kiedy bogowie dali mu hak. Potem przedstawia... I on mógł się zamieniać w różne postacie. Tak, następny tatuaż właśnie to przedstawiał. I ukrył się, a jeszcze następne przedstawiały jego sławę, jego dobre uczynki, ale ostatni uczynek, który zrobił, a potem się zamknął w sobie, to był ukradł serce Defiti. Dzięki temu, a dzięki bajce Walta Disneya możemy dowiedzieć, odkryć inną kulturę. A tatuaż jest bardzo ważny. Kulturę Polinezji. Kulturę Polinezji. I widzimy to, czym jest tatuaż, czym był dla Małego, czym był dla babci, czym był dla wodza, tak? To zaprośmy bohaterów tej bajki dzisiaj do naszego zagadkowego studia. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Tomasz Madej z Muzeum Azji i Pacyfiku. A teraz, drodzy państwo, chciałbym jeszcze, korzystając z okazji, zaprosić państwa na warsztaty rodzinne, które się dzisiaj odbywają. Hasło Maui to pierwszy przyjdzie na godzinę 11 i poda na konwent. Ten dowie się o symbolice azjatyckich smoków. Ha, no to w takim razie teraz zaprosimy do naszego studia kogo? Małego. Okej. Hej, kotku, weź, nie martw się, bo wielkość zawsze peszy, co tu kryć. I nie wiesz, co czuć teraz masz. To słodkie mała. Nie zmieniają się nic ludzie, nic a nic. Nie bój się tak śmiało, chodź. To naprawdę ja, to Maui, mam tę moc. I to żaden pizz, ten fryz, ten bic. No i jeszcze ten ruchomy cyc. Co mam powiedzieć prócz drobnostka? Ten ocean, słońce, świat. Hej, jest okej, drobnostka. Drobnostka. Drobnostka. I dzięki. A nie, i dzięki. I dzięki, a nie cześć. I dzięki albo cześć, w każdym razie nie, bardzo. Nie, i dzięki. Bardzo dziękujemy. I dalej jedziemy w nasz zagadkowy sposób. A w naszym studiu jest kto taki? Ja myślę, że to jest nauczyciel. Bo on ma okulary. A dlaczego? A tylko dlatego, że okulary ma? Nie, bo ma wąsy i to bardzo podejrzane. Każdy nauczyciel ma wąsy? A czy każda nauczycielka ma wąsy? Ale okulary to już coś na rzeczy jest. To znaczy, że dużo czyta, tak? Tak. Aha, jeszcze jakiś pomysł? Księgowym. Księgowy? A dlaczego księgowy? No bo moja mama jest księgowa, też ma okulary. No dobrze, niech będzie. Ani nauczyciel, chociaż ja wiem. Pani Kasia, ja eksploduję zaraz Księgowy na pewno nie. Nie, to jest pan aktor, bo przed... Teraz uwaga, uwaga. Tadam, pan Marcin Dobrowolski, historyk. I cóż wy na to, panienki? I dziennikarz oczywiście, który uwielbia na dodatek zagadki. Bardzo lubię i to takie zagadki historyczne najbardziej, a na przykład jeżeli wiążą się z pieniędzmi, to tym bardziej. Pieniędzmi w takim znaczeniu historii pieniądza. Powiem panu, że jak pan opowiada o tych historycznych zawirowaniach, to wciąga ta pana opowieść z kopytami. I tutaj mamy kilka propozycji dla pana. Panie Marcinie, a czy pan wie, no bo to, że niedziela jest dniem wolnym od pracy, to wszyscy wiemy, ale czy pan wie, skąd się w ogóle na świecie wzięła wolna sobota? No, to jest bardzo dobre pytanie, bo w niektórych kulturach właśnie soboty są dniem wolnym od pracy, a nie niedziela, jak my się przyzwyczailiśmy. Wolna czyli sobota... w niedzielę się chodzi do szkoły? Tak. Kraju? Wiesz, że w niektórych nie krajach można, tak? Tak, w niektórych krajach się w niedzielę chodzi do szkoły. To jest kłamstwo. To jest bardzo zależne od kultury danego kraju, a w naszym kraju sobota jest wolna dopiero od połowy lat 70. Przepraszam, przepraszam, jakie kłamstwo? Ale to niemożliwe, że w innych krajach tak jak nie ma, tak jak w Polsce, że wszystkie dzieci mogą się cieszyć wolną niedzielę. Zaraz, zaraz, którego dnia i którego miesiąca idziemy do szkoły po wakacjach? To było całkiem niedawno, pierwszego? Września, jasna sprawa. I w 122 krajach dzieci w Europie i w Stanach Zjednoczonych idą tego dnia do szkoły po wakacjach, a w takiej Japonii idą po wakacjach do szkoły 1 kwietnia, po miesiącu wakacji. I to też nie jest kłamstwo. Bardzo różnie układa się to na całym świecie i dokładnie tak samo ma się sprawa z wolną sobotą. Bywa bardzo różnie. U nas dopiero od połowy lat 70. jest ta wolna sobota. I to też nie było tak, że od razu, że powiedziano pewnego roku, że każda sobota będzie wolna. Tylko ustalano, że to będzie nawet na przykład jedna sobota na kilka albo kilkanaście miesięcy i potem stawiano je coraz częściej. Wtedy, kiedy kraj mógł sobie pozwolić na to, aby ludzie mieli więcej wolnego. Aż doszło do tego, że wszystkie soboty mamy wolne. Ja mogę powiedzieć, że nawet pamiętam takie... Czy pamiętam? A może mi się wydaje, że pamiętam? Mm-hmm. Takie czasy... Na pewno moje starsze rodzeństwo opowiadało mi o takich latach, kiedy chodziło się do szkoły w sobotę. Mm-hmm. Wyobraźcie sobie, i to nie było tak dawno. To było jakieś 30 lat temu. Panie Marcinie, a pan wie, ja znałam takiego ucznia, bardzo pilnego, który uczył się tak w poniedziałek, wtorek, środę. Czwartek. Piątek, sobotę. I w niedzielę. Oj nie, takiemu to chyba głowa wybuchnie. Ale to wyobraźcie sobie teraz, że ten uczeń był nieco starszy od nas wszystkich razem. W jakim wieku najstarszy uczeń świata mógł rozpocząć swoją naukę? W pierwszej klasie szkoły podstawowej oczywiście. Ile mógł mieć lat? On mógł mieć nawet 6. 6. Ha, więcej! Naprawdę? Naprawdę? To 9. Jeszcze więcej. 20? Jeszcze więcej. 30? 100! No, gdyby od tych 100 odjąć 16, to byłoby ile? 80. 4 lata. Ale podstawówkę? Ale podstawówkę, ale pierwszą czemu klasę. Dopiero? To był pan, który urodził się w Afryce, w bardzo biednej wiosce, w bardzo biednej rodzinie, w Kenii. Wychował swoje dzieci, swoje wnuki. I wyobraźcie sobie, kiedy już wychował te dzieciaki, pomyślał, teraz czas na mnie. Ja chcę uczyć się. Poszedł do szkoły i uczył się do samej śmierci, do samego końca. Był najpilniejszym uczniem i uczył się w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i... Sobota, niedziela. I tej niedzieli wolnej nie miał. Mhm. Ale kiedy przychodziła niedziela, chciał być elegancki, to zakładał wtedy... garnitur. I? Krawat. Mhm. A zdaje się, że pan Marcin doskonale zna historię krawata. Ciekawe swoją drogą, co taki 84-latek miał z WF-u, ale to zostawię na boku. Tak, krawat to jest w ogóle bardzo śmieszna historia, bo wyobraźcie sobie, czy jest jakiś kraj na świecie, który wam się kojarzy z nazwą krawat? Ukraina. No nie bardzo. Mhm. Dobrze, to wam pomogę. Krawat, korwat... O, Korwacja. Chorwacja. Tak, to jest Chorwacja, to jest kraj... Wiecie co, były takie czasy, kiedy mieszkańcy Chorwacji, czyli Chorwaci, byli najemnikami, takimi wynajmowanymi żołnierzami do wykorzystania na wojnach. I oni właśnie służyli w gwardii króla Ludwika XIV, nazywanego też Królem Słońce, króla Francji. Ci Chorwaci kiedyś paradowali przez Paryż z takimi bardzo pięknie zawiązanymi szalikami pod szyją. I to się tak spodobało Francuzom, że zaczęli ten szal zawiązywany pod szyją nazywać właśnie od nazwy Chorwatów. Ta nazwa przekształciła się z czasem w stosowaną dzisiaj nazwę krawat, ale tak szybko podbiła rynek, że tak powiem, francuski, że już sam ten Ludwik XIV miał bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju szali, które zawiązywał. W zasadzie wszystkie szale wtedy zawiązywane pod szyją nazywały się krawatami. Ależ ciekawy jest ten świat, prawda? Czy tylko mnie się tak wydaje? Nie, mi też. Wyobraźcie sobie, że sama Chorwacja, taka jest przepiękna legenda, jak powstała Chorwacja. Ponoć Bóg stworzył już wszystkie kraje świata, No i smutno mu się zrobiło, że te kraje są, on już właściwie stworzył i nie ma nic do roboty. I rozpłakał się. A kiedy rozpłakał się, to jego diamentowe łzy spadły na takie jedno miejsce jeszcze niezagospodarowane i z tych łez powstawały wyspa po wyspie. Każda przepiękna, bo Chorwacja to jest kraj wyspiarski. No dobrze, pani Kasiu, to skoro jest o stworzeniu świata i skoro mamy niedzielę, to ja opowiem o tym, dlaczego Polacy tak lubią konie. Zna dlaczego? Nie. Bo kiedy Pan Bóg stworzył wszystkie zwierzęta na świecie, pokazał konia naszym sąsiadom z zachodu, Niemcom, i oni powiedzieli Pferd. A potem, więc Pan Bóg się obraził, że tak nazwali brzydko konia i przyprowadził Polakom, Polacy dali nazwę koń i powiedział, że ci będą ładnie jeździć konno. To jest pan Zagłoba opowiadał taką historię w trylogii. Jeszcze trochę czasu wam potrzeba, ale też dojdziecie do tej opowieści. Ja lubię konie, ale wolę psy. Ja też. A opisie pan ma historię? No, w zasadzie psy to takie małe konie, można powiedzieć. To właściwie w tym momencie powinna zabrzmieć piosenka o koniach, czy tak? Tak, ale ja nie znam żadnej. A dziewczynki, a wy znacie? Nie, nie. Ja znam tylko wymyśloną. No to może być najlepsza na świecie. Spróbujesz? Pomożesz mi? Ale to jest wymyślona. Dobra. Trzymam kciuki. Uwaga! Konie kochamy je, koń. Konik polny rzekł obladuszy, popatrz góra jak się patrzy. Boża krówka aż struchlała, idzie na nas góra cała. Boża krówka aż struchlała, idzie na nas góra cała. Co tu robić, konik polny, do decyzji szybkich zdolny. Rzeczę mam ja wyjście proste, trzeba jej dorównać wzrostem. W walce z górą ten coś wskóra, kto się stanie sam jak góra. Była opowieść o wolnej sobocie. O czym jeszcze była opowieść? O koniach. O koniach. O koniach i o krawacie. Krawacie. Panie Marcinie, a jaką opowieść teraz? Historyk, dziennikarz Marcin Dobrowolski zaserwuje nam na drugie śniadanie niedzielne. No, skoro mam trzy panie przed sobą, nie wiem, czy wiecie, dziewczyny, ale pewna Polka została wybrana najbardziej wpływową kobietą w historii świata. I ona nazywała się Maria Skłodowska-Curie. Piękna historia. Ona była chemiczką. I fizyczką. I fizyczką. Mhm. I zmieniła świat. Tak. Fenomenalnym człowiekiem. Była niesamowita. Zmieniła świat. Nawet tak Kapituła uznała, że nie raz, a dwa razy zmieniła świat. I z jej życia płynie kilka takich rad, które warto pamiętać i które warto znać. Pierwsza na przykład jest taka, żeby się nie poddawać różnym ograniczeniom. bo wtedy, kiedy ona żyła, dziewczyny, kobiety nie mogły studiować i dlatego ona postanowiła wyjechać z Polski, bo bardzo chciała się uczyć. W Polsce nie mogła, bo Polska była pod zaborami, dlatego wyjechała do Paryża, który był taką stolicą naukową świata. Ona wyjechała z siostrą, a w zasadzie to siostra wyjechała pierwsza, a ona do niej dołączyła, ale dopiero po 10 latach, bo obiecała swojej siostrze, że przez 10 lat będzie pracować w Polsce na utrzymanie tej siostry we Francji. I wyobraźcie sobie, ta wielka kobieta, Maria Skłodowska-Curie, 10 lat, my byśmy powiedzieli, zmarnowała swojego życia, bo musiała uczyć, udzielać korepetycji po to, żeby jej siostra mogła sobie żyć w Paryżu. Jej siostra, która do niczego wielkiego w skali Marii Skłodowskiej nie osiągnęła. Ale ona nigdy nie wypominała siostrze tego, że 10 lat swojego życia zmarnowała. Bo jej zdaniem prawdopodobnie nie zmarnowała, bo dała słowo, prawda? I to było dla niej tak ważne. Obiecała. Bo kiedy obiecuje się komuś coś, to... się obiecuje. No a potem co? No i się to robi. Zdradza się i tego. Się potem to robi. Oczywiście, że tak. To stanowi o jakości człowieka. To, co mi się bardzo podoba jeszcze w Marii Skłodowskiej, to to, że pomagała innym. I to pomagała na różne sposoby, bo na przykład, kiedy pojechała do Paryża, to zobaczyła, że szkoły tam wcale nie są takie dobre, jakie się wydawało, ale ona już coś umiała, już po studiach potrafiła. I kiedy była już wykładowczynią, kiedy była naukowcem, pracowała na uniwersytecie, to zorganizowała dla dzieci takich jak wy zajęcia w laboratoriach i pozwalała dzieciom uczestniczyć w różnych eksperymentach, żeby zainteresować się fizyką i chemią. Pokazywała różne eksperymenty, pokazywała eksperymenty chemiczne czy fizyczne. Ja znam eksperymenty z kartką i wodą. Myślę, że też jedną z takich ciekawszych rzeczy jest to, że kiedy wybuchła wojna, to ona pojechała, żeby pomagać tym żołnierzom, tak. Ale chciała być bardzo samodzielna i jako jedna z pierwszych kobiet na świecie zrobiła prawo jazdy. Czego jeszcze my w XXI wieku możemy nauczyć się od Marii Curie Skłodowskiej? Myślę, że możemy nauczyć się na przykład tego, aby nie przejmować się tego, co mówią o nas inni. Bo Maria Skłodowska-Curie, ona była dziewczyną, kobietą, była bardzo oryginalna. Kiedy wyszła za mąż, to w podróż poślubną pojechała na rowerze, co wzbudziło wtedy wielką sensację. Ona bardzo ciężko przeżyła śmierć swojego męża i zrobiła, wiecie, coś takiego, że zaczęła pisać wtedy pamiętnik. I w tym pamiętniku codziennie zapisywała to, co czuje w swoim sercu. I to sprawiło, że po wielu miesiącach łatwiej było zrozumieć samą siebie. I myślę, że to jest też takie ważne, żeby w ważnych chwilach swojego życia pisać dziennik i pisać, co się przeżywa w danym momencie. Ona bardzo dużo złego usłyszała o sobie w swoim życiu. Bardzo naprawdę dużo złego, aż ciężko jest to opisywać. Ale nigdy się tym nie przejmowała. Inaczej, nigdy nie wpłynęło to na to, co ona robi. Bo na pewno się przejmowała w swoim sercu. Ale ostatecznie nie zmieniło to jej planów. I taka bardzo, bardzo ważna rzecz, o której chcę wam powiedzieć, ona zdobyła dla Polski niesamowity skarb. Bo ona się często nawet, ona była na emigracji, mówiła zawsze, że jest Polką, ale często nie podobały się różne rzeczy, które się działy w Polsce wtedy przed wojną, ale zawsze pomagała swemu krajowi i na przykład tuż przed śmiercią zorganizowała wielką zrzutkę pieniędzy w Stanach Zjednoczonych, żeby zdobyć 1 gram radu, który sama odkryła, ale ten rad trzeba było wyprodukować w laboratoriach w Stanach Zjednoczonych. To był jeden z największych skarbów na świecie. Ona zrobiła tą wielką zrzutkę w Stanach Zjednoczonych i ostatecznie ten gram radu przekazał jej prezydent Stanów Zjednoczonych. Specjalnie był to zabezpieczony pojemnik, a ona ten pojemnik przekazała do Warszawy, do Centrum Onkologii, z którego potem wyprodukowano lekarstwa dla ludzi chorych na raka. W ten sposób pomogła Polsce i ten gram radu stał się największym skarbem tego powstającego wtedy Centrum Onkologii. A mogła zrobić to dlatego, że szła swoją drogą, nie poddawała się, bardzo ciężko pracowała, no i wiele chciała osiągnąć nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Zobaczcie na swoje kciuki, popatrzcie na swoje palce. Jak nazywają się te linie, które mamy na swoim palcu, na swoich palcach? Życiorys. Ładnie, ale można też powiedzieć, że są to linie palcowe. Palcowe też, jasne, ale także jeszcze jakie? Papi? Nie słyszałyście nigdy? Papiliniowe. Papilarne. I teraz tak, Ala ma inne linie papilarne, Kasia ma inne, pan Marcin ma inne, ja, każdy człowiek na świecie ma inne. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jest innym człowiekiem i każdy ma do przeżycia swoje życie. I to, co robiła Skłodowska, szła swoją drogą, mimo że inni źle o niej mówili, starała się mimo wszystko słuchać siebie. To jest niezwykle istotne w życiu. I dlatego to jest bardzo dobry, między innymi też dlatego to jest bardzo dobry dla nas przykład. Pamiętajcie, kobieta, która wywarła największy wpływ na historię świata. Maria Skłodowska-Curie. Teraz jasny dom, a jeszcze ciemniejsze tło. Oto jasny dom, lunarna skroń. Oto wielki dom, zaśnij i odwiedź go, wejdź ze sobą lub roztopisz krązu i podziwię ja. W studiu. No proszę, może przedstawicie gościa ponownie? Marcin. Pan Marcin Dobrowolski. Dobrowolski. Tak? Brawo. Dobrowolski, który zajmuje się czym? Jest... Księgowy nam odpadł, tak? Nauczyciel nam odpadł. Został historyk. Historyk. Świetnie. Dziennikarz. A czym zajmuje się historyk? Historyk on się zajmuje się historią. Mi się kojarzy historyk z muzeum i dinozaurami. Tak, można już powiedzieć o mnie, że jestem dinozaurem. A dziennikarz czym się zajmuje? Wszystkim. Mi się kojarzy dziennikarz, się z dziennikarz z książką i aparatem. A czy dziennikarz może zajmować się drzewami? Może. Może, przecież może fotografować, może patrzeć. Może robić notatki, może obserwować. No to jak mamy od was zielone światło, robić. To panie Marcinie, bardzo proszę. Coraz mniej zielone stają się te drzewa, które widzimy za oknami. Jeżeli spojrzycie za okno teraz jakieś drzewo za oknem, to właśnie czerwone, żółte, chyba że to są takie drzewa, które nie zrzucają liści na zimę. My właśnie na drzewa zwracamy uwagę zazwyczaj na początku roku, kiedy one zielenieją i pod koniec roku, kiedy te liście tracą. A poza tym drzewa po prostu są, a drzewa są niesamowitym, nieprawdopodobnym skarbem. Wyobraźcie sobie, że polskie drzewa były na tyle wielkim skarbem i tak były popularne na przykład w Wielkiej Brytanii, że w Anglii po angielsku świerk to spruce, a spruce, bo pochodził z Prus, czyli z terenu dzisiejszej północnej Polski, północno-wschodniej Polski, Prus królewskich i Prus książęcych. Bo takie drzewa jak świerk rosną prawie w całej Europie, ale tylko na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, od Szczecina do Rygi, osiągają takie rozmiary i mają takie właściwości, że nadają się na budowę statków. Mają tak 40 metrów wysokości, takie największe świerki, grube pnie, jednocześnie są bardzo żywiczne, co sprawia, że dobrze buduje się z nich poszycia okrętów i maszty właśnie. Dzięki tej żywicy są elastyczne, łatwo te deski się buduje, żeby właśnie cały kadłub obejmowały. I wyobraźcie sobie, że naprawdę tysiące tych drzew co roku wędrowało do Anglii i z nich budowano statki, takie same statki, które potem pływały po oceanach całego świata. Wszystkie wielkie floty handlowe Europy były budowane z tych drzew, które ścinano u nas. I nawet próbowano w XIX wieku ściągnąć z naszych terenów nasiona, żeby zasadzić je gdzie indziej w Europie, ale myślano, że ci, którzy wysyłają nasiona, oszukują, bo tam drzewa nie dorastały do takich rozmiarów. Więc u nas budowano, więc po pierwsze drewno, wykorzystywano od nas do budowy tych statków. Był taki bardzo ważny składnik jak dziegieć. Spróbujcie powtórzyć. Dziegieć. Dziegieć. Świetnie. Dziegieć. Dziegieć to jest produkt rafinacji węgla drzewnego, więc to brzmi strasznie skomplikowane, ale zagadkowo. Ten dziegieć był używany do impregnacji, czyli takiego zabezpieczenia, żeby woda się nie dostała, burtów i żagli statków. Oglądałyście Pocahontas? Tak. Tak, ja trochę oglądałam. Dobrze. A ja wszystko. Pamiętacie kapitana Johna Smitha? Nie. Ja nie oglądałam. Tak. To wyobraźcie sobie, że kapitan John Smith w 1608 roku, 1 października, o, fajnie, razem z grupą Polaków wypłynął z Anglii do Stanów Zjednoczonych, do kolonii Jamestown, ponieważ ściągnął ich z Polski właśnie dlatego, że byli najbardziej znanymi w Europie specjalistami od produkcji pracownikami hut. I na kilkanaście lat wypłynęli do Stanów Zjednoczonych, aby tam pracować. Byli jednymi dziegciu z pierwszych kolonistów w Ameryce Północnej. Czy to w ogóle możliwe? A jeśli tak, to w jaki sposób można zbudować most w 6 godzin? Jakimiś tymi... Matko, jakimiś takimi szybkimi mrówki tak mogą. Mrówki? Przez Wisłę? Widziałaś kiedyś most zbudowany przez mrówki na Wisłę? Taki tyci pewnie jest taki. O. Gdzie? Myślę, że mrówki potrzebowały trochę więcej czasu niż 6 godzin na zbudowanie mostu na Wiśle, ale faktycznie pani Kasia mówi o moście, który rzeczywiście był na Wiśle zbudowany w 6 godzin. Ciężko to może sobie wyobrazić, ale tak to było. To wyglądał jak budowany z klocków, a zbudowany był... W 1410 roku, to było 608 lat temu, pod koniec czerwca, wybudowany został po to, aby wojska polskie mogły przeprawić się przez Wisłę, dołączyć do swoich przyjaciół z Litwy i razem uderzyć na państwo krzyżackie, a most ten zbudowano tak szybko pod Czerwińskiem dzięki temu, że był bardzo mądry pan, pan taki wyznaczony przez króla Władysława Jagiełłę do budowy, do zaplanowania tego mostu. Pan, który pomyślał, że najprościej będzie zbudować most, którego każdy element będzie taki sam, jak wszystkie pozostałe. I będzie się łączył specjalnymi zaczepami, tak jakbyście wzięły rączki i zrobiły, tak się zaczepiły jedna o drugą. Czyli każdy taki klocek miał takie dwie części, które się o siebie zaczepiały i w ten sposób rozciągnięte były między dwoma brzegami rzeki. Wyobraźcie sobie, że kilkanaście tysięcy koni, kilkanaście tysięcy wozów, wiele tysięcy żołnierzy przeprawiło się przez 3 dni w idealnym porządku przez ten most. Jakie to musiało być niesamowite, że nawet konie się nie spłoszyły. Nikt się nie przestraszył. A most potem rozebrano i złożono z powrotem, kiedy król wracał po pokonaniu krzyżaków. A most łączy czy dzieli? Łączy. Łączy chociażby brzeg z brzegiem, prawda? Wyobraźcie sobie, że wczoraj we Wrocławiu, na wrocławskim rynku, odbyło się takie spotkanie, które na pewno łączy, bardzo wzruszające, wyjątkowe. Odbywa się rokrocznie. Nazywa się Wielkie Tchnienie Życia i tam wrocławskie hospicjum dla dzieci. Zaprasza swoich podopiecznych, tych, którzy są w lepszym stanie, którzy mają możliwość przyjechania. I odbywa się przepiękny koncert, a potem do nieba lecą tysiące mydlanych baniek, które symbolizują kruchość ludzkiego życia, kruchość życia dziecka. To jeszcze zaprośmy może do zagadkowego studia kogoś, kto stworzył coś tak fenomenalnie pięknego, że za każdym razem, kiedy to coś słyszymy, to to coś łączy. I to jest muzyka pana Czajkowskiego. A na pożegnanie jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej, miłej, wspaniałej. Zawsze słonecznie. Jeśli nie na niebie, to w sercu. Bardzo dziękujemy serdecznie. Naszym gościem był historyk, dziennikarz, pan Marcin Dobrowolski. Zawsze się bardzo cieszymy, jak pan nas odwiedza. Bardzo dziękuję. O, pan z rękawa wyciąga te ciekawostki, one są takie bardzo zagadkowe. Dziękuję. Dziękuję. Alu. Dziękuję, Kasiu. Ewa Redel, Marek Pawłukiewicz i Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia.